إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tukiwa kwenye mwendelezo wa kitabu chetu مختصر أحاديث الصيام أحكامه وآدابه لشيخنا الفوزان حفظه الله ورعاه. تكيوا كل كارتاسي شينا تاتو الحديث السابع في وجوب العمل بالقرآن. Darasa lililokwisha tulizungumzia fadhila za kuisoma Qur'an, hasatan tukazungumzia ubora na fadhila za suratul Baqara na suratu Ali Imran. Tukaonyeshana kwamba kuisoma Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ni jambo ambalo linahitajika, kwani ndio mwezi wa kusoma nini? Kusoma Qur'an. Na palikuwepo malengo ni kwamba mtu asichukulie mwezi mtukufu wa Ramadhan ya kwamba ni kasairi shuhur, kana kwamba utafikiri ni kama miezi mingine tu ya kawaida. Kwa hiyo pale ambapo ulipojua ubora wa Qur'an, unatakiwa itapofika mwezi mtukufu wa Ramadhan uzidishe kusoma Qur'an li sharafi zamani, kulingana na ule ubora wa zile zama. Kama gisi tukaoneshana kwamba mtu anapoingia katika mji wa Makka, hata kama imekatazwa kumaliza Qur'ani katika siku tatu, wana wa elimu wakatuonesha kwamba utapoingia katika mji ambao umetukuka, ili uweze kujinyakulia na wewe ubora wa ule mji na baraka za ule mji, utaweza ukasoma Qur'ani ukaimaliza li sharafi al-makani. Utaweza ukasoma hata kwa hizo siku tatu ukamaliza mushafu lisharafi madha, lisharafi makani. Kama ni hivyo basi, hata mwezi mtukufu wa Ramadhan ongeza juhudi usome Qur'an lisharafi madha, lisharafi azaman. Kwa hiyo leo shekhe akaona baada ya kuwa amekusha tuonesha umuhimu wa kusoma Qur'an, hadithi ya sita leo itazungumzia fi ujubi al-amali bil-Qur'an. Fi ujubi al-amali bil-Qur'an ni hadithi ambayo itazungumzia uwajibu wa kila mtu kuitia Qur'ani kunapovitendwa. Nyuma huko tumeoneshana kuisoma. Kwa hiyo siishi mujarrad kisomo tu, la, lazima tujue ya kwamba Qur'an yajibu alaina al-amalu bih, ni wajibu juu yetu sisi kuitia kwenye vitendo Qur'an. Tutaona maksudio ni nini kuitia kwenye vitendo Qur'an. Qur'an ndio iwe mwongozo wetu. An Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa Abu Musa al-Ash'ari رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن قرآن حجة لك أو عليك الحديث رواه مسلم رسول الأمة أنا سيما القرآن قرآن حجة لك ni hoja yako wewe au alaika au ni hoja juu yako. Maneno yatahitaji tawdhihi kidogo, na nina imani ya kwamba atakwanza kusharehesha shekhe tutaelewa maana yake, ya kwamba Qur'ani kwa yule anayeisoma inawezekana ikawa ni hoja yake, kwa maana ikawa ni yenye kumtetea ikawa ni yenye kumnufaisha, au alaika au ikawa Qur'ani hiyo hiyo ndio yenye kumdidimiza akawa si mwenye kunufaika nayo. Ndio malengo ya hadithi hii. Anasema Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, al-hadith dalil ala wujub al-amal bil-Qur'an. Hadithi hii inaonyesha umuhimu na uwajibu wa mtu kuifanyia kazi Qur'an. Wa taqayyud bi awamirihi wa nawahihi. Na ni wajibu mtu kujikita kunako maamrisho ya Qur'ani na makatazo yake. Kwa hiyo Qur'ani kazi yake sio wewe kuisoma tu ili imekisha, pana unatakiwa ufungamane na makatazo yake na maamrisho yake. Kile Qur'ani ilikuamrisha kifuate, kile ambacho ilichokukataza kiache. Wa annahu hujjatun liman amila bihi, wa annahu hujjatun lima amila bihi. Na vile vile Qur'ani ni hoja, itakuwa ni yenye kumtetea mwenye nayo yule ambaye alifanyia kazi. Bi maana Qur'ani ilikuamrisha kitu ukakifanya, ilikukataza kitu ukakiacha, hiyo Qur'ani itakuwa ni hoja kwako wewe. Wattaba ma fihi, na pale ambapo mtu alifuata yale aliyomo katika Qur'ani. Wa hujjatun ala man lam ya'mal bi, na ni hoja vile vile juu ya yule ambaye hakuifanyia kazi Qur'ani, bi maana itakuwa ni yenye kumtitimiza na kutomnufaisha yule ambaye hakuifanyia kazi Qur'ani. Na hii leo kitazama wengi tuko hivyo. Mimi na wewe tunakaa chini tunasoma Qur'ani, tunasikiliza Qur'ani, ila inapofika labda ndo wewe uko ni mtoto wa nje ya ndoa, baba yako amefariki, wewe hutakiwi kurithi Qur'an tete pembeni. Mwana mama leo anahisi ya kwamba hii mirathi ambayo inagawiwa na sheria ya Uislamu, anaona kwamba ni dhulma kwake kupata fungo moja, kaka yake kapata fungo mbili. Anahisi ya kwamba ni dhulma anayofanyiwa. Bali hapo hata mashekhe watatukana. Huku sio kuifanyia kazi Qur'an. Hii Qur'ani hii itakuwa ni hujja juu yako, itakuwa ni yenye kukudidimiza siku ya kiyama. Kwa sababu gani? Ulisoma, ulisikiliza, lakini haukuifanyia kazi. Pale ambapo unaona kwamba Uislamu umekuja kukudidimiza kuna kwa nini, kuna kwa miradi. Uislamu ni kwamba Qur'ani ndio imekuja kumtoa mwanamama kwenye hali nzito kabla ya Uislamu. Mwanamke alikuwa harithi kabla ya Uislamu. Harithi. Uislamu ukacho kumpa fungo. Lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Mwanamke apewe moja, mwanamke mwanamume apewe mbili. Lakini hili moja hili ambalo Uislamu umempa anaona kwamba ni dhulma. Walam yattabi ma fihi, huyu Qur'ani ni hujja juu ya yule mtu ambaye atakuwa hakuifanyia kazi yale aliyomo ndani ya Qur'an. Qala ba'du as-salaf, baadhi ya waja wema walisema ma jalasa ahadun al-Qur'ana, hakuna mtu hata mmoja ambaye alikaa na Qur'ani, bi maana akaisoma akaifanyia kazi, faqama anhu saliman. Alafu siku moja ikafikia sehemu akasema hivi, ah, nilaiweka pembeni, eti huyo akabaki kwenye usalama. Ulikana Qur'ani, Qur'ani ndio ikawa mwongozo wako, lakini siku moja akasema kwenye hili sikubali, ukaiweka ule mwongozo wa Qur'ani ukaweka pembeni, eti huyo mtu akabaki kwenye hali ya usalama. Bal imma an yarbaha au an yakhsira. Kumbe kwenye kusoma Qur'ani kuna mambo mawili, moja kati ya mawili, ima ufaidike au ingie hasara. Utaingia hasara je pale ambapo utakaa na Qur'ani ukakaa ni mwenye kuufuata maamrisho yake na kuacha makatazo yake, hapo utafaidika, na utakuwa ni mwenye hasara pale ambapo utachukua Qur'ani ukaipiga konongo ukaiweka pembeni ukabaki kwenye zile mila zetu ambazo zinahalifu nini, zinahalifu Qur'ani. Thumma tala qawluhu, kisha hawa wema waliotangulia, mmoja akasoma kauli ya Allah, wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin, na tumeshusha katika Qur'ani kile ambacho ni tiba ya roho na huruma kwa walimwengu. Qur'ani ni tiba ya roho, kwa maana kwamba inakuonesha upotofu ni upi, inakuonesha ujinga ni upi, na hivyo vyote ni vitu ambavyo viko rohoni mwako. Sasa Qur'ani inakuja inakusafishia hivyo, na ni huruma kwa walimwengu. Wala yazidu dhalimina illa khasara, yule ambaye atakayefanya dhulma sasa akaacha kufuata ule mwongozo ambao alikuwa amekwisha onyeshwa na ile Qur'ani, usifikiri kwamba itakuzidishia kitu kule kuacha kwako wewe ule mwongozo, eti wewe utapata vitu vya ziada. Kuacha huyo mwongozo havikuzidishii wewe mwenye kuidhulumu nafsi yako, isipokuwa ni hasara tu. Anasema Sheikh al-Fawzan, innal ghayata al-kubra, hakika lengo kubwa, min inzali al-Qur'an, la kushusha Qur'an, tasdiqa akhbarihi, ni mtu kusadikisha habari zilizokuja ndani ya Qur'an. Kila kilichokuja ndani ya Qur'an kusadikisha useme sahihi, sio ule msemo ambao upo leo, hawa mashehe nao watakuja na mengi hapo. Hapo anasema hivyo kwa kuwa anaona kama vile hili ambalo lilikuja kuamrishwa na Qur'an linakhilafiana na kile ambacho anachokitaka yeye roho. Leo kuna vijana wanacheza kamari. Wanacheza nini kamari? Ukiwaambia innal khamra wal maisira, au kuambia yasalunaka anil khamri wal maisir, ewe mtume wanakuuliza kutokamana na pombe na kamari, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima, waambie Muhammad ya kwamba kwenye pombe kuna faida kweli, lakini faida zake ni ndogo kuliko hasara, hasara zake ndio kubwa. Unapofikisha hilo sikia wakambia ashe, hilo tu ndio mmeona, mbona kuna mengi? Tutasema mbona mashekhe hamuelewani? Hili na hili ambalo mnalokataza lina mafungamano yapi? Kumbe utagundua haya yote ni pale ambapo anaona hizi aya zinagusa kile ambacho anachokitaka yeye, hapa inampelekea kupiga konongo na kuweka pembeni Qur'an. Huku kuweka pembeni Qur'ani, mwongozo wa Qur'an, asifikiri ya kwamba ni kufaidika, havimzidishi isipokuwa ni hasara. Kwa hiyo alichotakiwa kukufanya ni tasdika akhbari, ni pale ambapo uliposikia ya kwamba kamari ni haramu pale pale ukafika unasema sadaqta, umepatia shekhi au ni kweli wallahi ule kusadikisha. Ndiyo malengo makubwa ya Allah kushusha Qur'an wal'amala bihi. Miongoni mwa malengo vile vile ni kufanyia kazi kile ambacho ulichokisadikisha, biimtithali ma ya'muru, ma ya'muru bi wajtinabi ma yanha anhu, kwa mtu kufata yale ambayo yanaamrishwa na hiyo Qur'an na mtu kuacha yale ambayo yanayokatazwa na Qur'an. Kama Qur'ani imekuja kuonesha kuchinja kwa kuchinjia mizuka ni haramu, Qur'ani imekuja kuonesha na hadithi za mtume ya kwamba adhabhu li ghairi llahi shirkun, kuchinja kinyume na kumchinjia Allah ni shirki, unatakiwa kusadikisha na kufuata yale ambayo umekatazwa na umeamrishwa na Qur'an na kuacha yale makatazo ambayo yalikatazwa na Qur'an. Leo sio hivyo, pamoja na kuwa mtu anasikia hivyo amefunga sana ngoma kwanza, mizuka kwanza amefunga, wanasubiri Ramadhani iishe ndio arudi. Si ile ambayo unaliokopa wewe katika mwezi ambao si wa Ramadhani. Kwa hiyo baada ya Ramadhani, ndani ya Ramadhani unaliokopa. Kwa hiyo baada ya Ramadhani Allah anakuwa hayupo sasa. Alaykum bitaqwa Allah in kuntum ghafilina an dhalika. Ni jukumu lenu kumwogopa Allah kama mmeghafilika kutokana na hilo. Akasema Sheikh, laysa al-gharad min inzalihi at-tilawa al-lafdhiyya. Malengo ya kushusha Qur'ani sio kile kisomo cha matamshi tu tunachokitamka, kile ambacho ukisikia kinarembo au unafurahi. Wa hiya al-qira'atu as-sahihatu allati yakunu al-qari'u fiha mutahalliyan bi ajmali as-sifat wa ashrafi al-khisal ta'zima lillahi ta'ala. Anasema na hicho kisomo ni kile ambacho kilicho sahihi, ambacho msomaji anakuwa ni mwenye kupambika na tabia na sifa nzuri, bali anatakiwa kuwa amepambika na tabia njema. Ta'ziman lillah, akipambika hivyo anakuwa anamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'adduba ma'a kalami, kisomo kinachokusudiwa ni kile ambacho mtu anafanya adabu na maneno ya Allah. Fa inna hadha wa in kana matluban, ni kweli hilo linatafutwa. Anatakiwa msomaji amepambika kwa sifa nzuri, msomaji awe hata kabla ya kusoma hicho kitabu cha Allah tulionyesha sifa zake, awe amependeza, yuko na mswaki, ametawadha, hizo zote ni ta'ziman lillahi ta'ala. Hii yote ni kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na adabu na maneno ya Allah. Fa inna hadha wa in kana matluban, hata kama hayo yote tuliyosema tangu juzi huko ni yenye kuzingatiwa, tunayanatafutwa hivyo, lakini hunaka tilawatan hukmiyatan alaiha madaru saadati al-abd wa falahihi innaha ittiba'u al-Qur'an. Lakini kuna kisomo kingine ambacho kinachokusudiwa hapo, sio kile cha kusoma tu mujarrad. Kisomo kinachokusudiwa ni kisomo ambacho kina ahkam hukmiyatan alaiha madaru saadati al-abd, ni kisomo ambacho wewe unatakiwa kufuata ahkamu zilizomo ndani ya kile kisomo, na kisomo hicho ndio kikitazama utakuta kwamba kinamtengenezea maisha mazuri binadamu, bali kinamfanya binadamu awe ni mwenye kufaulu. Ni kisomo gani? Innaha ittiba'u al-Qur'an. Kinachokusudiwa malengo kwenye Qur'an ni mtu kufuata yale yaliyomo ndani ya Qur'an, sio mujarrad tu kusikiliza. Leo shekhe tutana ni mzuri sana kwenye kuremba kwenye kwenye masjid. Alafu namuona yeye ndo mzushi wa kwanza kwenye dini. Yeye ndo mzushi wa kwanza kwenye dini. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Na hii ndio njia yangu iliyonyoka, ifateni na wala msifati njia nyingine. Sheikh pale msikitini kisomo chake ambacho anachokisoma anakuonyesha kwamba yuko kwenye njia iliyonyoka, ila nyuma ya hicho kisomo yeye ndio mzushi kwenye maulidi yumo, yeye ndio mzushi kwenye kupiga vipande yumo. Ya Sheikh, sio kile kisomo unasomaga haje kupe mazingatio. Darasa letu la leo ya kwamba kile kisomo ambacho kinachosomwa kizuri, sauti nzuri, sicho ambacho kinachozingatiwa. Kisomo kizuri ni kile ambacho kinakuelekeza kuifuata Qur'an na mtu kujikita na yale ambayo yalikatazwa na ile Qur'ani na yale ambayo yaliamrishwa na ile Qur'an. Hicho ndio kisomo kizuri. Na hiki ndicho ambacho ndani yake kuna maisha mazuri na kufaulu hapa duniani na kesho akhera. وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه ان لفظ التلاوه utakuta sehemu nyingi kuna neno tilawa, tilawa kwenye Qur'an. Tilawa maana yake ni kisomo, kisomo. Anasema Sheikh al-Islam utakapoona neno tilawa kwenye Qur'an idha utliqa fi mithli qawlihi ta'ala, utakapoona kimetajwa tu kisomo kama mfano wake kwenye kauli ya Allah alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, wale ambao atainahumul kitaba tuliwapa kitabu Qur'an, yatlunahu haqqa tilawatihi, hiyo Qur'ani hiyo hicho kitabu wanakisoma kisomo sahihi, wanasoma kisomo kilichokuwa madhubuti. Anakusudia nini? Tanawala al-amala bil-Qur'an, kisomo madhubuti, kisomo kizuri sahihi. Al-amala bil-Qur'an, al-amala bil-Qur'an ni kule kuifanyia kazi Qur'an, makatazo uliyaacha, maamrisho kuyafuata. Hiyo ndio haqqa tilawati, ndio kisomo kilichokuwa madhubuti, kisomo sahihi. Kwa hiyo anakuonyesha pale ambapo utaona kwenye kauli ya Allah aliposema alladhina atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ay al'amal bilqur'an, makusudio kisomo kilichokuwa sahihi ni pale ambapo mtu anafanyia kazi Qur'an. Kikitaka kisii kingi kaka, ulichukua aya moja ukaifanyia kazi, waqimu salata wa atu zakat, uliposikia simamisheni sala na mtoe zaka, ukafika unajua kumbe kusimamisha sala ni wajibu. Umetoa wapi Qur'an? Hii Qur'an hii iko kwa mimi, naambia sala ni wajibu. Sala tano mimi ninazifuata kwa sababu nilisikia Qur'an imeniambia. Hii Qur'an hii ambayo wewe umefanyia kazi ni hujjatun lak, ndio hoja tetezi kwako, utakutetea siku ya kiyama. Umesikia waqimu salata wa atu zaka. Sheikh, wenye kusali hao ndio watakuwa motoni. Na usikia wewe wa pili huyo. Wenye kusali hao hao ndio watakuwa motoni. Hii Qur'ani hujjatun alayka, itakuwa ni hoja juu yako, maana itakuwa ni yenye kukuponda. Tumeelewana hapo jamani? Ndio hadithi yetu sisi ambayo tunakusudia. Fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako, wanhar na uchinje kwa sababu ya Mola wako. Jini likapanda na mizuka ikapanda ikakwambia taile taile natakiwa nichinjiwe, wewe ukachinja. Hii Qur'ani hii ni hujja juu yako, sababu imekukataza, imekuonesha kwamba unatakiwa kuchinja kwa ajili ya Allah, wewe ukachinja kwa ajili ya nini? Ya majini, ukachinja kwa ajili ya mizuka. Hii Qur'ani ni hujja juu yako. Nasa darasa linaeleweka kidogo hapo. uliposikia kama hivi ndio mnada unatoka, ah, kumbe kuchinja kinyume na kumchinjia Allah ni shirki. Naacha. Qur'ani hii ambayo ulisikia ikakupelekea wewe kuacha ni hujjatun laka. Itakuwa ni hoja kwako wewe, itakuwa ni yenye kukutetea. Wala taqrabu zina. Nisisogelee zina Binti, kuanzia leo mimi na wewe basi. Hii Qur'ani ambayo imekukataza wewe zina na ikakupelekea kuacha, basi ni hujjatun laka. Ulisikia hivyo ukasema, ah, Sheikh. Kutoka kusema kusimama msikitini. Ukaendelea unafanya hujjatun alaika. Hii Qur'ani itakuwa hujja juu yako kwenye kukuponda. Kama fasarahu bidhalika sahabatu wa tabi'una. Haqa tilawatihi, kisomo chake cha uhakika. Walifasiri ya kwamba ni kule kufanyia kazi ndio kisomo cha uhakika. As-sahaba wa tabi'una, masahaba na wanafunzi wa masahaba, na wao walifasiri hivyo. Qala ibn mas'ud radhiyallahu anhu, anasema ibn mas'ud radhiyallahu anhu, walladhi nafsi biyadi, nina hapa kwa yule ambaye amemiliki nafsi yangu mimi ibn mas'ud mikononi mwake, na hapa kwa Allah, inna haqqa tilawatihi, hakika kisomo cha uhakika kilichokusudiwa ndani ya hiyo aya, ayuhilla halalahu, ni pale ambapo mtu anahalalisha yale ambayo yalihalalishwa na Qur'an. Hichi kitu ni halali kwenye Qur'ani na wewe ukihalalisha, kwa sababu Qur'ani ndio imekihalalisha. Wa yuharrima haramahu, na ukaharamisha yale ambayo yaliharamishwa na Qur'an. Innal khamra wal maisira, ukasikia kwamba pombe na kamari ni uchafu. Pombe ni haramu, ukaiacha. Kwa sababu Qur'ani imesema. Kule kuharamisha kile kilichoharamishwa na Qur'ani ndio kisomo cha uhakika. Zina imeharamishwa na Qur'ani. Wewe ukaharamisha na wewe, hiyo ndio kisomo cha uhakika. Qur'ani imeharamisha kuchinja kwa ajili ya mizuka. Ukasikia hivyo na wewe ukaharamisha kuchinja kwa ajili ya mizuka, hicho ndio kisomo cha uhakika. Wayaqra'uhu kama anzalahu Allah. Kisomo kingine cha uhakika ni pale mtu anasoma Qur'ani kama jinsi alivyoshusha yeye Allah. Wala yuharrifu al-kalima amma wadi'i. Na wala hapindishi, hatoi neno kwenye nafasi yake. Kuna watu wako hivyo. Tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ametukuka Allah ambaye mikononi mwake yuko na ufalme. Nasema ye, ona huyu amesema kwamba Allah yuko na mkono. Amesema kwamba Allah yuko na mkono. Ukisema kama Allah yuko na mkono, utakuwa umemfananisha Allah na binadamu. Kwa hiyo maana ya Qur'ani pale sio eti mkono kama mkono, a. Maana ya Qur'ani pale ni nguvu. Tunakuambia nani alisema kama ni nguvu? Allah amesema kwamba ni mkono. Na sisi tunasoma kama gisa alivyosoma Allah bila kupotosha nini? Bila kupotosha matamshi kwenye nafasi yake. Hicho ndio kisomo cha uhakika. Tunakwambia bakiza hiyo matamshi, acha hivyo hivyo kama kisa alivyosema mkono na wewe sema mkono. Tafsiri acha hivyo hivyo kama mkono, kwa sababu Allah akasema mkono. Kwa hiyo Allah na mkono ambao unaendana na ukubwa wake. Wala yataawalu minhu shay'an ala ghairi ta'wili. Na wala mtu hatakiwi kufasiri lolote lile katika Qur'ani ala ghairi ta'wilihi, kinyume na jinsi ilivyofasiriwa na masahaba wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu, hiki ndio kisomo cha sahihi. وعن مجاهد رحمه الله أنه قال يتلونه حق تلاوته أي يتبعون حق اتباعه. وكسكي يتلونه حق تلاوته ونسومة سومة كلي شكوا مضبوط كلي شكوا بور منايك يتبعونه حق اتباع منايك ونفاتا kufata kuliko kwa uhakika, wanafuata maamrisho na wanaacha makatazo, ndio haqa tilawati. Wa ala hadha daraja salafu salihu min hadhihi al-umma fata'allamu al-qur'ana wa 'allamu wa 'amilu bihi. Eti wa ala hadha daraja salafu salih min hadhihi al-aya, kupitia hili ndio maana ukawaona wema waliotangulia. Fatahallamu al-Qur'an, walienda kuisoma Qur'an. Waamalu bihi, na wakaifanyia kazi. Kuona kwamba kumbe kisomo cha uhakika kilichokuwa kizuri ni kule kufata Qur'an na muongozo wa Qur'an, basi walienda wakaisoma Qur'an na wakaifanyia kazi Qur'an. Fi kulli sha'ni min shu'uni hayati, uliwakuta kwenye kila jambo ambalo limezunguruka maisha yao walikuwa naifanyia kazi Qur'an, kwa sababu waligundua kumbe kusoma Qur'ani kwa uzuri ni kufata maamrisho na kuacha makatazo yaliyomo ndani ya Qur'an. Yakula Abdullah ibn Mas'ud kana ar-rajul minna idha ta'allama 10 ayati, ilikuwa mmoja kati yetu sisi akisoma aya 10, maswahaba mmoja kati yetu akisoma aya 10 amekwisha kuweza kuzisoma, lam yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'anihinna, alikuwa mtu havuki kwenye aya ya 10 hata aende kwenye maana kwenye aya ya 11 isipokuwa atahakikisha zile aya 10 amekwisha jua maana yake. Wal amala bihinna, na ameshafanyia kazi zile aya 10. Maana yake aje? Ameshasoma aya 10, anatazama zile aya maana yake ni nini zote. Ya kwanza maana yake ni kadha, maana yake ni kadha, maana yake ni kadha, maana yake ni kadha. Akimaliza anachukua zile aya 10. Hizi aya 10 zimeniamrisha nini? Kuna aya ambayo imeniamrisha swala. Anafanyia kazi kwanza. Kuna aya 10 zimenikataza pombe, anaacha ile pombe, anafanyia kwanza zile aya 10. Katika hizi aya 10 kuna ambayo imenikataza kuchinja kwa ajili ya mizuka, ndio anaacha. Hivyo ndivyo ilikuwa mwenendo wa masahaba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mithluhu qala Abu Abdurrahman As-Sulami wa huwa min kibari tabi'ina rahimahullah, na watu ambao walisema kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud, ni huyu mwanafunzi wa masahaba أبو عبد الرحمن السلمي. فعلى القارئ القرآن وحامله أن يتقي الله في نفسه. نجوك ويولي أن بيانا يسوم قرآني نالي يبيب قرآن أو نمشامون ومشي الله كني نفسياك. وأن يخلص في قراءته ويعمل به, na anatakiwa awe na ikhlas kwenye kile kusoma kwake Qur'an na kuifanyia kazi. Wa an yahdhara min mukhalafati al-Qur'an, na ajitenge kuwa na khalifu Qur'an, ajitenge kuwa na khalifu yale maamrisho ya Qur'an. Wal i'rad an ahkamihi wa adabi, na ajitenge kule kuwa anaweka nyuma maamrisho ya Qur'an au kuwa anaweka nyuma adabu za Qur'an. لئلا يلحقه من الذنب ما لم يلحقه, لئلا يلحقه من الذنب ما لحق اليهود الذين قال الله فيهم, أسيجي كفاتا مبايا يلي أمبايو ولفاتا ما يهودي أو أسيجي كتاجو كوبايا كما ولفتاجو ما يهودي أمبو الله لسيما مثل الذين حملوا التوراة Mfano wale ambao waliebebeshwa kitabu cha Taurati, thumma lam yahmiluha, kisha wakukifanyia kazi, kamatha lilhimari yahmilu asfara, ni mfano wa punda ilibeba vitabu vikubwa alafu haijui vilivyomo ndani ya kile kitabu. Na leo kuna watu tuko hivyo, Qur'ani tunaisoma lakini ataqayyudu bi awamirihi wan nawahi, hatupo. Mtu kule kushikamana na makatazo yake na maamrisho yake, hatupo. Kwa hiyo tunazungumza kwa tumefanana nani na Mayahudi. Allahumma rzuqna tilawata kitabika ala alwajhi alladhi yurdika anna waj'alna ya ilahana mimma yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu wa ya'mala bi muhkamihi wa yu'minu bi mutashabihi wa yatlu haqqa tilawatihi waghfir lana wal walidina wa li jami'i al muslimin.